en català. Seguimos aquí, no 104.6 da FM, sempre en Galicia. Agora temos unha sorpresa para todos os nosos ointes, unha primicia, por así decirlo, posto que me parece a min que a convidada que temos ao outro lado do fío telefónico é a primeira vez que a entrevistamos nunha radio en Cataluña, non? Moi boas tardes, Ana. Muy buenas tardes, estoy encantada de hablar con vos desde aquí, desde Lugo. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo decía ya a todos los oyentes que para no ser una primicia, para todos los oyentes también, poder contactar contigo. Más bien, sería interesante que ti te presentaras, porque eu fixen, dicen que solamente eres Ana, ¿no? Pero dinos algo más de tu faceta y de tu labor, do que estás a hacer vos. Muy bien, pues chámame Anargis, son de Lugo, pertenezco a Asociación Galega de Amizade con Israel. ¿Ves? Sí, estamos todos muy bien. Bueno, pues Agai, como dice o noso nome, pues somos, estamos muy unidos ao povo xudío, e Israel tamén, en xeral. Entonces, cales son as misións da nosa asociación, cale o noso traballo aquí en Galicia? Bueno, pois sobre todo rescatar as nosas raíces xudías, dar a coñecer as nosas xuderías que temos, todo o legado dos nosos antepasados, porque hai moito, somos moitos os ascendentes de xudíos e hai tamén comunidade xudía en Galicia. Temos unha riqueza cultural deixada polo povo xudío impresionante, que ha sido, o sea, foi pois moi moi ocultada pois en siglos pasados e tal. Pero o noso traballo é recuperar todo ese legado cultural como como povo. Uh-huh. Bueno, a máis de eso, outra das nosas misións é manter viva a memoria do Holocausto, a Shoah en hebreo, que quere decir a catástrofe. Sí, sí, e sí. Que non se olvide, para que non se volvan a repetir os errores do, do pasado. Uh-huh. Tamén para bueno, para eso, pois para educar nelas futuras xeracións. Uh-huh. Concretamente eso ten que ser ten que ver moitísimo co traballo que tamén están facendo precisamente en Israel, posto que o rei de España precisamente estes días atrás estivo ali na celebración, un ese grande traballo da asociación, sí. Digamos que conmemoración do Holocausto, non? Que este ano cúmplense anos, non? Sí, o día 27 é o Día Internacional de Recordo das Vítimas do Holocausto. Bueno, este ano cúmplense os 75 anos da liberación de Auschwitz. 75 anos, nada menos. Despois de tantas mortes que ali houve, madre mía. Bueno, pues, falando de todo eso, vos estades traballando, de feito, o meu contacto é precisamente para que nos fales dunha exposición especial que tendes aí, precisamente, que aí en Lugo, na biblioteca, non? Pois sí, antes de nada vou decir un dato que seguramente moita xente descoñece, sí. Vamos, é anecdótico, pero bueno, está ben sabelo. O rei de España, don Felipe, ten o título honorífico, por suposto honorífico, de todavía de rei de Jerusalén. Ah, caray, olín. Entonces, sí, é un título honorífico, uh-huh. Pero bueno, é unha anécdota. Sí, por sí, eso falou el de o discurso en nome de todas as autoridades invitadas dos uh-huh. días en Jerusalén. Uh-huh. Víctimas do Holocausto. Bueno, exposición. Sí, sí. Bueno, víctimas do Holocausto que paga pena recordárllelo a todos os nosos ointes e a todos os que bueno, non estudaron un pouquiño da historia, que en realidade pois é unha cousa que hai que rememorar moitísimas veces, posto que non se debería repetir nunca máis isto, non? Nunca máis. As víctimas non olvidamos a ningunha víctima, porque tanto foron xudíos como comunistas, como sindicalistas, como xitanos, sí. Homosexuales, o sea, foron moitísimas. Pero sí, claro, sí. Nos centrámonos no povo xudío, porque foi o Holocausto foi diseñado para o exterminio do povo xudío. Sí. E foron 6 millóns de mortos xudíos, que eran os 2/3 da población xudía de Europa en aquel entón. O sea, que non collen somente os de Alemania, sino que todos os que podían atopar aí iban para ese grande... Oh, sí, exactamente. O Holocausto desarrollouse non só en Alemania, en toda Europa. Foi en toda Europa. Hai moitísimos datos que se descoñecen, que a xente normalmente descoñece. Eu invito a todo mundo a profundizar na historia do Holocausto, porque vanse sorprender de moitas cousas. Sí, sí, que non foi somente en Mauthausen, senón que foi en moitos sitios máis, non? Exactamente, había miles de campos de concentración, de exterminio, de traballo, había moitos tipos de campos, uh-huh. pero estou falando de miles en toda Europa, máis grandes, máis pequenos, uh-huh. pero en todos os países de Europa que entraron no conflicto. Que os nazis diseñaron un genocidio que non ten precedentes, porque diseñaron unha industria da morte. Vale. Diseñáronse as cámaras de gas, os fornos, crematorios, matáronse xudíos de 10 formas distintas, polo menos. E a exposición... Hitler o que quería era acabar co povo xudío. Claro. Sí, sí. Parou aí porque o pararon. Sí, pero si non tiña pensado seguir polo norte de África, pola comunidade xudía do norte de África. Madre mía, madre. Bueno, gracias a Deus, te podemos lembrar o nada máis, ojalá que isto non volva a suceder nunca máis. A exposición, volvo a repetir, está na Biblioteca Nodal de Lugo, non? Na avenida... Sí. Ramón Ferreira, número 23. Exactamente. A exposición, temo la desde fai unos días, en Lugo. É unha exposición que, por certo, hai, o sea, a primeira, creo non equivocarme, pero a primeira está feita en catalán e diseñada aí en Cataluña. Uh-huh. Polo, vamos a ver, pola Asociación Internacional Benavirrit en colaboración con outras asociacións de Cataluña, porque uh-huh. en todas partes hai asociacións como a nosa de amizade con Israel ou uh-huh. culturales xudías, etc. Uh-huh. Entonces esta traduciuse a euskera, nosos compañeros de Euskadi pois pasaron deixaron a la estos días, está traducida a euskera en castelán tamén. Uh-huh. Ahora o noso proyecto é poder tela en galego. Para que circule tamén en Galicia a mesma exposición co mesmo uh-huh. formato. Uh-huh. Está formada por 13 paneles informativos, contén fotos sobre o Holocausto, por suposto moi fortes, porque que non hai unha foto suave do Holocausto. Claro que non. É impactante, ¿no? Sí, sí. Bueno, con información con verdades que se poden demostrar, que están demostradas e que se poden verificar, e con falsos mitos tamén, o sea, desmentindo falsos mitos do Holocausto. Bueno, quería que me explicaras tamén un chisquiño con respecto a non somente a exposición, sino que tamén hai un acto conmemorativo, non? Sí, nosotros fixemos, bueno, pois a noso nivel, a pequeno nivel, fixemos un acto conmemorativo na presentación, porque como coincide que temos aquí o día 27, sí. que é o día da conmemoración internacional, pois fixemos un acto conmemorativo, entonces pois prendimos unha vela en memoria, non, das uh-huh. víctimas, con unha menorá que o candelabro xudeo de temos sí. sete brazos. Sí, sí. Fixose pois unha pequena ofrenda donde os políticos que viñeron á presentación pois depositaron unhos ramos de loureiro uh-huh. Para a ofrenda. Foi sencillo, pero emotivo, que sepan todo o mundo que non olvidamos as víctimas, non as podemos olvidar. Esquecer, así. Bueno, 24 de xaneiro teño entendido que tamén hai unha outra celebración, non só un nobre do Pazo de Fonseca, non? Exactamente, en Santiago tamén hai unha conmemoración, bueno, acudirán, pois, un acto aberto, acudirá a comunidade xudea, acudirán membros da nosa asociación, e todo aquel que se teira acercar será ben recibido. Honrar as víctimas, que honra as víctimas, que honra o recordo, pois sempre ben recibido. Homenaxe ás víctimas, lógicamente, que é importantísimo que a nosa xuventude saiba de todo eso. E bueno, nos quixémonos facer eco precisamente deste traballo que estades a facer. Por certo, a Asociación Galega de Amizade con Israel fai máis cousas, non? Algún evento máis, non é somente esa exposición, sino que tamén tendes charlas e algunhas veces tendes... Teño entendido que precisamente o presidente Pedro Gómez Valadés, pois presidente da GAI, recibiu un agasallo ou un recoñecemento, non? Pois sí, a verdade é que facemos todas as actividades que podemos dentro da nosa humildad, non? Somos unha asociación pois pequena, pero que traballamos moito, é verdade. Facemos charlas, traemos exposicións, todas as que podemos, para divulgar todo, aparte do Holocausto, pois, o legado do povo xudeo, a cultura e todo. E logo, pois, tamén facemos viaxes a xuderías. En noviembre estuvemos en Israel. Xa o sexto viaxe a Israel da asociación. Carai. E o noso presidente, Pedro, que bueno, é alma mater desto, porque, de verdad, é maravilloso como presidente, como persona, hai que decilo. Pois, recibiu... como portavoz da asociación, como presidente, a mención de honor do Ministerio de Cultura uh-huh. allí en Jerusalén. Uh-huh. Recibimos tamén a vicealcaldesa de Jerusalén, recibimos a directora e ayudantes de la do Museo Bat Yasen, que, digamos, o centro do Holocausto. O Yad Vashem está... Hai moitos museos do Holocausto polo mundo, por suposto, pero Yad Vashem en Jerusalén é onde está concentrado todos os archivos, toda a documentación, todos os nombres das vítimas, a que non se esqueza ningún desos nomes, ¿no? A parte de ser museo, memorial, todo de feito, as imaxes que estamos vendo ahora, pues, desde Jerusalén, moitos actos están se realizando no Yad Vashem. Que significa un monumento, un nombre. Hai xente que a única tumba que coñecen dos seus pais ou dos seus avós mortos no Holocausto é o Yad Vashem. É o único sitio onde está o seu recordo. Bueno, dime, Ana, que perdona que te tutee, pero a verdade é que unha cousa interesantísima para os nosos ointes o feito de que a Gai, o que porque se chama así, non? A Gai. A Asociación Galega de Amizade con Israel. Exactamente. A asociación tamén ten algunha publicación para que todos os que queiran, ou algunha páxina, un lugar onde poidan ter máis información da vosa asociación? Sí, temos un blog, temos un blog que lega este nombre, Asociación Galega de Amizade con Israel, e temos páxina en Facebook. Invitados a todos a pasar por eles e ler, e informarse e calquer duda, calquer cousa, estamos aquí para contestalas e para axudar no que podamos. Recordar eso sempre, o sea, os galegos todos do mundo que aquí tamén hubo xudeos e que tamén temos raíces xudeas. Claro. Que se notan o millor, ainda que tuveron que convertirse os xudeos ao catolicismo e tal, hai moitas cousas da cultura xudea que siguen nas nosas costumes actualmente. Sí, na tradición. Claro. Sí, lógicamente... Se toman como tradicións, como cousas que non se saben o millor nin de onde veñen, non? Por ese oscurantismo a través dos siglos, pero que son legado xudeo. Sí, algunhas persoas hasta estudian precisamente a música xudea para que a música se fardí, que ten moitísimo que ver ca nosa música tradicional. Por certo, os nosos ointes teñen que saber que Galicia ten moitísimos recunchos de herdanza hebrea, non? Por exemplo, por poñer algún dato referencial, Rivadavia, non? Rivadavia, Tui, Ribadeo, o sea, hai xuderías que invitamos a visitar porque é un viaxe ao pasado apasionante, de verdad que sí. Son pequenos restos, pequenas cousas, pero está moi ben conocerlas porque forman parte do noso pasado e do noso ADN tamén. Claro que sí, claro que sí. Claro. Preguntaba antes se tedes alguna publicación da propia AGAI. Sí, bueno, a veces cuando se puede faise alguna publicación, pero xa te digo, somos unha asociación pois moi humilde, vamos facendo todo o que podemos, pero vamos, o principal está nas redes. Muy ben, muy ben. Bueno, pues entonces, agradecemos moitísimo a información que nos das que a xente que se achegue precisamente a exposición Os 13 Piares do Holocausto, chamas así, do ¿no? Holocausto, sí. Que está aí na Biblioteca Nodal de Lugo, na Avenida Ramón Ferreira, número 23. Por certo, hasta que data poden visitarla? Pois vamos tela unha semana máis, seguramente, porque en principio era hasta uns 27, pero ahora creo que podemos tela unha semana máis, esa que a semana vindeira poderase seguir visitando. Eu invito a todo o mundo porque eu sei que é impactante, non? Ver esos datos, ver esas fotografías, pois entendo que non é agradable, pero son cousas que hai que saber, que hai que aprender, e que sobre todo que hai que transmitir, e sobre todo a xuventude ou a que teña pois rapaces xóvenes e tal, que os leve a ver hasta unha certa edad, non? A edad para todo. Pero quero decir que os animo a que os leven a que lles enseñen para que a que non se olvide, porque estamos sufrindo, seguimos sufrindo un antisemitismo tremendo en toda Europa. O coñecemento o saber as cousas ou educar no Holocausto creo que vai axudar a que a frenar ese antisemitismo. Pois agradecemos moitísimo. Armando, quere che preguntar tamén? Quería che dicir, vai a preguntar en que planta está, porque eu coñezco un pouquiño esa biblioteca, en que planta está. Nada máis entrar na biblioteca, pois ali xa podes ver a exposición do Holocausto. Se algunha persoa quere interesarse ou preguntar, hai alguén que lle pode explicar algo? Pois sí, a ver, nos vamos por ali de vez en cando, claro, non podemos estar todo o día porque, claro, a biblioteca está aberta. Sí. Pero de todas formas, a información é tan clara que non é necesario, digamos, unha explicación. Uh-huh. Son mensaxes moi moi claros, curtos e contundentes, con as súas cifras, o seu razonamiento. Despois, insisto, calquer duda que se teña, se alguén quere saber máis, que se poña en contacto con nós, estaremos encantados de axudar no que sea. No, porque eu tiño familia que viven aí en Lugo, pues, concretamente sobrinhos e algún irmán, e eu lles diría pues, que foron a visitar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, que se metan na páxina vosa, non? Amizade de... Sí. Amizade con Israel.org. Con Israel. Vale. Sí, eu recomendo pues eso, que se lea e que se coñeza que seña por curiosidade, non? Por coñecer o noso legado e por saber tamén as causas hablando agora da exposición, pois as causas que levaron ao Holocausto, tal foi o caldo de cultivo, como se chegou a semejante barbaridade. Sí, porque sí. Nos a veces decimos, claro, cando empezamos unha conferencia, unha charla, decimos, os nazis eran xente normal. Claro, todo o mundo se queda un pouco pegado. Realmente eran xente normal. Non eran Hitler e catro tolos, Hitler e catro tolos, non. Era foi unha cousa de masas. Sí. E por que se chegou a eso? Ese antisemitismo que había xa en Europa, como se potenciou para convencer a xente de que os xudeos había que acabar con eles? Ese caldo de cultivo coido que vende moito máis atrás, non? Que quizáis na Idade Media, cando os reis católicos os expulsaron de España, aí comezou precisamente o traballo en contra de, non? Xa antes. Decía xe unha presentación que, a ver, quen non escoitou algunha vez eso de os xudeos mataron a Jesús? Todos escoitamos eso. Sí, saben, sí. De moito antes, do tempo das cruzadas, incluso, de todo. O sea, íbase a Israel, o que é hoxe rei Israel, a matar xudeos. Sí, sí. Sí, a guerra entonces, o antisemitismo ten casi 2000 anos de existencia, porque o cristianismo foi crecendo en Europa. Claro, os xudeos que había aquí non creían no Mesías. Jesús para eles para o judaísmo é un profeta, un predicador. Claro, chegan os cristianos dicindo, é o fillo de Deus, é o Mesías. E os xudíos dicen, non, o Mesías ainda non nasceu. Entonces, claro. como falando así xa coloquialmente, dicen, pois liouse parda. Claro, liouse. Sí, sí. Pues vaya como o antisemitismo ten siglos e siglos, casi 2000 anos en Europa. Claro. Sí, señor. Sí, sí, eso, ese caldo comezou hai moitísimo tempo e a envexa tamén aumentou precisamente ese antisemitismo, porque precisamente os hebreos e os xudeus en xeral sempre foron especialistas en formarse ben para poder ter algo mellor do que teñen. Sí, sempre foi ese espírito de superación e tal, pero pasa unha cosa que tamén hai que analizar. Prohibíuselles ter terras aos xudeos, por exemplo, non? Uh-huh. se les prohibía ter terras. Entonces tuvieron que dedicarse a los oficios. Sí, claro. E ser grandes artesáns, grandes, bueno, pues los oficios eran vos, fueronse perfeccionando. Sí. ¿Qué pasaba con los oficios? Que xeraban cartos. Claro. O mellor a terra non, porque era máis unha economía de troque ou tal, ¿no? De subsistencia, pero, sí. Pero os oficios xeraban cartos. Mm. Eles tiñan efectivo. Mm. Empezaron, aí empezou a banca xudía. Claro. A facer pequenos préstamos, a esto, e despois, o que en os oficios, pois claro, creceron, especializáronse cada vez mellor. Sí, porque era forma de subsistir, non lles deixaron a outra. Os mellores orfebres... todo eso xerou, pues, a envidia, que dices, sí. Sí, a envexa de tren, enorme, non? Os mellores orfebres do mundo estaban en Santiago de Compostela, que eran hebreos, sí. Ou polo menos decíase que eran herdeiros dos hebreos. A verdade é que... A historia hai que estudiarla ben para que non se volva a repetir cousas como esta ou cousas como cousas como o Holocausto ou cousas como Hiroshima, non? Sí, máis ou menos. Sí. Exacto. Bueno, pois felicitarvos a vosa asociación e a ti concretamente, Ana, darchas gracias por participar connos con este nesta pequena entrevista que, bueno, pues agardemos que non sexa a primeira e a única, que en máis ocasións poidamos comentar contigo cousas interesantes como esta. Cando queráis, aquí estamos a vosa disposición e darvos as gracias en nome de todos os meus compañeros e no meu propio por facervos eco de esta actividad e da nosa asociación. Moitas gracias. Gracias outra vez. Hasta outro momento, gracias. Ana. Hasta outro momento. Bueno, hasta outro momento. Pues despedimos a Ana con un bocadiño de músico que se nos ten preparado aquí o noso técnico, non? Sí. Parece chévere. Adiante, pois, coa música. Genial, eu que xeño destrozado e eles a destrozarme máis, é que un impodo.